باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. نعني يكي مولا سبحانه وتعالى ما جينا ما زوري كبيسا فدعوه هو مومب هو يي بها وما جينا هايو ما زوري كبيسا وذروا الذين يلحدون وعاتش ولي أمبا وقوامبا وانا يبيندا katika majina ya Mwenyezi Mungu fi asmaa katika majina ya pinda kabisa wanakwenda kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala fasiri vile anavyotaka anaelekeza vile anavyotaka anaipinga achana na hawatu ukamilifu aya kwamba sayujizauna watalipwa makano kwa yale waliokuwa yaamaluna wakiyafanya duniani kiwa alikuwa ni inadi na ujinga basi watalipa, lakini kiwa ujinga waweza kupata nini hiyo udhuru kidogo. Aya dhakara ibn abi hatim an ibn abbas ibn abi hatim rahimahullah ana tafsiri naye akataja kutoka maana ibn abbas yulhiduna fi asma'i wale wanaupinda katika majina yake ay yushrikuna wale wanamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika majina yake majina yake kama kumuita mtu Abdul Harith mfano wake au Abdul Muttalib shafama yushrikuna wanamshirikisha Mwenyezi Mungu wa anhu na kutokamana na Ibn Abbas سما سموا اللات من الاله وليتا سنام اللات وكيتهو جنهلو كتكمانا اله اللات بعنا اله والعزة وكيتا سنام عزة وسلم ينزوني عزيز ولتقوى كله عزيز من العزيز وعن العامش بكيوانا عامش بدا بدا سما يدخلون فيها ما ليس منه wanatia katika majina ya Mwenyezi Mungu na sifa za Allah sifa na majina ambayo hakuna katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii pia ni katika ile ilhad ya mtu kupinda katika majina ya Mwenyezi Mungu, ni hatari kitu kama kile. Tayib, munasabatu hadha albab likitab tawhidin arada almusannif rahimahullah ametaka mfungaji Mungu amrehemu bihadha albab mlango huu arradda wa kosoa arradd huwa maana arradda intaqada amem kosoa taqulu ana antaqidu hadha rajul uridu an antaqida hadha rajul nitakum kosoa huyu arada ametaka almusannif mfungaji rahimahullahu Mungu amrehemu bihadha albab mlango arradda kumrudi ala man yatawassalu yule mtu yote ambaye anajikurubisha ila Allah kwa Mwenyezi Mungu bila amati kwa kupitia wafu radhi hiyo kila mmoja ambaye yafanya kitu kama kile basi ni radhi kwake wa anna almashru'a na kwamba jambo ambalo ni katika sharia التوسل نكجكربشا إلى الله كم يزن بأسمائه الحسنى كما جناياك مزوري وصفاته العليا نصف ذاك زجوك بيس هابو ندبو إن أبتكانا كتك الشريعة منتو كتك الشريعة وأن المشروع التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى jambo ambalo katika sharia ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kutaja majina yake mazuri na kutaja sifa zake za hali ya juu, ndio unajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. At-tarajum al-a'mash a'mash an-nan, na sisi tulipitia hili jina tutasema a'mash an-nan, maana ya jina la hili a'mash, maana ya jina la a'mash. Ahmad tadhkur masiti من يذكر ها اتى لا من هو huwa alladhi la yubsiru fi an-nahar ama bil-layl kama paka vile. Yule ambaye kwamba mchana haoni lakini usiku ana kila kitu, kitu amash. Wako watu wenye maumbile kama haya, si kipofu, lakini mwisho wake alipofuka rahimahullah kwa mwanachuoni mkubwa mkali sana, mkali sana, kiwatia adabu kweli kweli wanafunzi. Alikuwa na kijiwa chake kadogo hivi basi, akimwona mwanafunzi aje amwachilie, amwambia shika, basi mtafukuzana wewe najibu shauri yenu, sasa mtafika wapi ikiwa hukurudi? Basi halas, huyu si mwanafunzi. Ukiwa umerudi, naam, huyu ni mwanafunzi kweli, marhaban bika, njoo. Kwa mkali sana. الترجم العاشر هو سليمان بن مهران الكوفي الفقيه منجوني عالم ثقة مؤمنه ثقة ثقة مؤمنه حافظ نمن يكفاد ورع مشامو نورع علماء تنبيا نقمة التقوى kilele cha ucha Mungu ndo arsh alwara, kilele cha ucha Mungu ndio nini? Alwara. Fahamini vizuri hapo. Sasa ulama sema kwamba ipi kubwa, ni takwa au wara? Wara ni kubwa, wara ndio kubwa sana, kwa sababu wara wasema ulama rahimahumullah kuwa ni tarkul halali makhafata alwuqu'i fil haram, ni kuacha kitu ambacho ni halali kwa kuogopea kuingia katika haram, kaacha. Kwa hivyo hiyo nini? Kilele cha uchamungu, ni takwa hali ya juu sana. Mata sanata 1470 au 100, naam, hadha huwa sahih rahimahullah. Asmaul husna allati balagat, majina ambayo kwamba balagat ilofikilia, wasalat alghayata, upeo nihaya في الحسن في الجمال التي مجينا بكم بلغت وصلت مفيكا الغاية كتك وبيو في الحسن كتك وزور جمال فليس في الأسماء هبانا كتك مجينا مجيزم أحسن منها حقنا مجينا بورا كلكو مجينا يا الله وأكمل نيل تيمية زيدي wala yakumu ghairuha maqama, wala hakuna jina lolote lingine ambalo linaweza likasimama katika daraja jina la Mwenyezi Mungu likawa sawa, hakuna. Kwa sababu washasema kwamba qad wasala ghayata alhusni, qad wasala ghayata alhusni fik fad'uuhu biha ay is'aluhu mubaini wa tawassalu ilayhi, na mujkurubisha biha kwa majina hayo mazuri. Wa dharu alladhina ay utruku, waacheni wale ambao kwamba wa a'ridu, na muwapuze, yani tawallaw an, tawallaw an tena an mujadalatihim, kujadiliana nao, puzile mbali, wacheni na mapuzile mbali, wala msijadiliane nao hawa ambao wanafanya ilhad katika majina ya Mwenyezi Mungu, kuyaita binadamu au kuyageuza maana. Yulhiduna ilhadani, alilhadu almailu ni kupenda au kumili, ayamiluna biha wana mili, wanapondoka biha na majina ya Mwenyezi Mungu, ani sababu kutokana na njia sawa, wanapeleka kwingine mala, ni kulalia upande mmoja mala, au mtu kupatikana ugonjwa kwa amelalia upande mmoja, ima bijahdiha, ima kwa kukana, au jahdi maaniha, au kukana maana yake, maana kukana inaingia sehemu nyingi, au jaaliha, kujalia maasmaa, majina Mwenyezi Mungu li baadhi ya makhluqat, kuita baadhi ya viumbe yale yale majina Mwenyezi Mungu unaoita binadamu, kama vile utaona wengi wanakosea. Utaona mathalan mtu anaitwa Abdul Aziz au Mwita Aziz, mtu Abdul Fulan Mwita Abdo, Abdo Wanan, sema Abdul Aziz, Abdul Qadir, hakadha. Tayyib, wa yatruku, na waache. Naam, asema yulhidu fi asma'i ay yushriku ghayrahu, wa mushrikisha nasi kwa ye fi asma'i, majina yake, ka tasmiyati sanami ilahi, kama kuita sanamu Mungu ni Mungu Allah, takuwa ni shirki katika zile tasmiya. Sayujizawna ma kanu ya'maluna, wa'idun ni makemeo, shadidun makali, wa tahdidun na kutishwa, binuzuli al-uqubati, kwa kuteremka mateso na adhabu, bihim wao, watu ambao wanafanya hivyo, wale wanaopinda majina ya Mwenyezi Mungu au wanaita kuita wanadamu. Kwa hivyo watu kama hawa wana makosa, wanastahili kuteswa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa anhu ay an Ibn Abbas, kutoka Ibn Abbas, sammu allata ila akhiri, bayanu ni bayani ma'na lilhaj, ma'na ya kupinda fi asma'i, katika majina yake, annahum ishtaku, kwamba wao wametukua minha, katika majina ya Mwenyezi Mungu, asma'a li asnami, majina ya masanamu yao, wapasua jina, kama vile alivyoita Lat, Allah Allata salamu, ambayo atakumana Allah, na Aziz Uzza, atakumana Aziz. Tayyib, yadkhuluna fiha bila bima yadkhuluna fiha bima laysa minhu, watia katika majina ya Mwenyezi Mungu majina ambayo si katika majina ya Mwenyezi Mungu. Ay yadkhuluna fi asma'ihi ma lam yusammi bihi nafsi, wanatia katika majina ya Mwenyezi Mungu majina ambayo kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe hakujiita. Walam yusammihi bihi rasulu, wala hakumuita Mwenyezi Mungu majina kama mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ni watu tu wameizua, wamebandika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Almaana alijmali alaya akhbara ta'ala an nafsihi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupasha habari kutokamana na nafsi yake, anna lahu asma'an, kwa Allah ana nini, ana majina, qad balagat, zimefikiria, alghayata, upeo, fil husni, katika uzuri, wal kamali, na ukamilifu, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa lillahi al-asma'u al-husna. Wa amara ibadahu, Allah akawaamrisha waja wake, an yasaluhu, wa muombe Mwenyezi Mungu, wa yatawassalu ilayhi biha, na wajikurubishe kwa Mwenyezi Mungu kwa majina hayo. Wa yatruku alladhina yamiluna, na waache wale ambao kwamba wanaopotoa, bihadhihi alasma'il jalilati, majina haya matukufu, jalila al-azima, majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ila ghairi al-wijhati salima, njia isiyokuwa ya sawa, al-wijha bi'ana tariq al-salima ghairi sahih, ipeleka huko majina haya. Wayanharifu biha, na wakaikengeuka majina haya, anil haqi, tukumana haqi, bishatta linhirafati dhala, kwa njia tofauti tofauti ya mtu kukengeuka njia za sawa ambayo ni potofu. wanhaulai nahawa sayalqawna jazaam watapata yahsuluna sayalqawna bimaana sayahsuluna wayajiduna sayahsuluna wayajiduna jazaahum ambayo malipo yao aradia itakayo wazuia aradia bimaana almania aradia bimaana almania watapata jaza yao itakayo wazuia kutokamana na makosa kama hayo wanoyafanya. Ma yustafadu min al-aya, aya hii inatupa faida gani? Ithbatu al-asma'i wa sifati lillah azza wa jalla, kumthibitia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala majina na sifa. Ala ma yaliku, kwa namna inayowafikiana bijalali na utukufu wa yaliku bana yuafik, namna inayoafik utukufu wa. Pili, anna asma Allahi husna, pili kwa majina ya Mwenyezi Mungu ni mazuri, majina ya Allah ni mazuri. Tatu, al-amru biduai Allah, kuna maamrisho hapa kumwomba Mwenyezi Mungu, watawasuli bihi na kujikurubisha kwake, biasmae kwa majina yake hayo mazuri aliyotaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, badala ya kukimbilia vitu vingine. Tatu, nne, taharimu lilhadi fi asma'illah, ni haramu kupinda katika majina ya Mwenyezi Mungu binafiha, kwa kukana au ta'wiliha au kwa kuibadilisha maana yake, au itlaqiha ala baadhi al-makhluqat, au kuita majina haya baadhi ya viumbe atlaqa bana sama hadha yutlaqu bismi kadha yuaitu. خمسة، الأمر بالإعراض على الجاهلين، كما أمرشوا كوابوزا واتواجينغا والملحدين نوالوبيندا وإسقاطهم نكوانغوشا كبسا من الاعتبار كتوكبانا ما زنغاتيو كوزنغاتيو سوى زنغاتيو كبسا وانغوشا معانا إسقاطي معانا يعني أسوى جاهلية ووين الثمان wafanyani watu ambao kwa hawa thamani hawana kima. Sita, alwaidu shadid, makemeo makali, liman alhada, kwa yule anaifanya ilhad fi asma'illah, katika majina Mwenyezi Mungu anaipinda, wa sifatihi, na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ni khatari. Waweza mtu akawa ana kufuru kwa sababu ya kupatikana matatizo kama haya ya kuitezea na kufanya inadi katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Babu la yuqalu assalamu ala Allah, mlango haisemwi amani iwe juu ya Mwenyezi Mungu. Wewe Mwenyezi Mungu ni amani? La yuqalu hasaya, hukusemwi assalamu ala Allah, amani juu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Useme hivi, Allah nafsu salam. Fi sahih عن ابن مسعود رضي الله عنه مبكي حديث صحيح كتك صحيحين كتك ابن مسعود رضي الله عنه قال سنة كنا تلكوا إذا كنا تنبكوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنمتمه في الصلاة كتك صلاة قلنا لكتك سيما السلام على الله من عباده السلام والسلام على الله فيك من يزمك من عبادي وتقوى جواك كتك تحياتنا لكي سمين كتك تحياتنا كي شوك كتاسو فكان بيه سميني هي بيتنا وسيما سال يقوم با السلام عليك أيها النبي بدله سما السلام عليك كما تمكوه الله السلام على الله من عبادي شفاما ككتاز السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، مش زي ما amani mteremkie Mwenyezi Mungu. Fa inna Allah wassalam, Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio salam, Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye salam. Kwa hivyo atakani kusema kwamba assalamu ala Allah, yeye mwenyewe ni salam, ni jina salam. Munasabatu al-babi li kitabi tawhid nini? Mafungamano mlango huu na kitabu tawhid ni nini? Lama kana salamu, ilipokuwa salamu ala shakhsi, kwa mtu, inapokuwa salamu kwa mtu, maanahu maanake talaba salamati lahu min ashuru, ni kumwombea na kumtakia salama kutokana na shari litakalompata. Yani wamwombea Allah akupe salama kutokana na shari ya ulimwengu na walimwengu. Shafahamu, talaba salamati ni kumwombea salama lahu ule mtu, min ashuru, kutokana na shari, asalimika na shari. Wal afati na afa, asalimika na maafa. Imtanaa an yuqala assalamu, mikataliwa an yuqala assalamu, kusema assalamu ala Allah, salamu zimteremkie, liannahu huwa alghaniyu, ya Mwenyezi Mungu ni mkwasi, asalimu alisalimika, min kulli afa, tukumana kila afa wa naqsi na upungufu. Fahuwa ya Mwenyezi Mungu yudaa, anaitwa. Fahuwa yudaa, yuomba, wala yudaa lahu, wala haombewi. Mwenyezi Mungu yudaa, wala yudaa lahu. Wa yutlabu minhu, takiwa kutukubana ye, wala yutlabu lahu, haombewi yeye. Fahadha albab fihi ujub, katika mlango kuna wajibu wa tanzihi Allahi, kumtakasa Mwenyezi Mungu, anil hajati, kutokamana na haja. Mungu hana haja. Wa naqsi, na upungufu. Wa wasfihi, na kumsifu, bil ghina, kwa utajiri. Wal kamali, na ukamilifu. Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sahihi, aya sahihain, Bukhari na Muslim. Qulna assalamu ala Allah, ay fi tashahudi al-akhir. Katika atahiyatu ya mwisho, tukisema assalamu ala Allah kama fi baadhi ya alfadhi alhadith, kama ilivyo matamshi ya baadhi ya hadith, la taqulu assalamu ala Allah, usiseme kwamba amani mteremkie Mwenyezi Mungu. Hadha nahyu minhu sallallahu alayhi wasallam, hii ni nahi kutokana mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam, ani taslimi ala Allah, kumsalimia Mwenyezi Mungu, sema السلام على الله. فإن الله والسلام من يوم الأمان السلام تعليل للنحل عنده السبب يقتاز تعليل على سبب ما تعليلك لهذا الشيء يعني ما السبب لتحريمك هذا الشيء تعليل هو سبب بأن السلام من أسمائه سبحانه وبسلام لك كما جناك يا ريتكوك فهو غني ويني مكواس على أن يسلم عليه وسلمي وإيه كواس كبسا تحتاجيك تقولك الله سبحانه وتعالى يا من يين سلام حتاجيك سلمي و المعنى الإجمالي للحديث معنى جملة وحديث يخبر ابن مسعود أنا تباشى خباري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كوانباوا وكانوا ولكوا يسلمون على الله وكيم سلمي من يزمون السلام عليكم السلام على الله فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم تميك واختاز عن ذلك تكمان جمهيل وبين لهم وكوبين الشيع أن ذلك جمهيل لا يلق بالله هيواني na utukufu wa Mwenyezi Mungu haiwani, la yuafiku maana la yunasibu. Ushafahamu kwa nini? Liana huwa salam, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio salam. Wa minhu salamu, na tokama na kwake ndio toka salam. Fala yaliqu bihi, hailingani na Mwenyezi Mungu, an yusallama alayhi, kusalimiwa, bal huwa alladhi yusallimu ala ibadi, yeye ndo anayesalia anayepigia salamu waja wake wayusallimuhu min alafat, na anawasalimisha kutokana na afa na mateso na balaa. Munasabatu alhadith libab, nini mafungamano ya hadithi na mlango huu? Asema anna fihi naya, katika hadithi pana makatazo. Ana an yuqala, kusema salamun ala Allah, ndio makatazo yamekuja hifadhi. Ma yustafadu min alhadith, tupata faida gani katika hadithi yetu hii? Annahu an salami ala Allah, tumekatazwa kumsalimia Allah, salamu ala Allah ilo kwa sababu inna Allah huwa salam. Pili, anna salama min asmaihi subhana, salamu ni katika majina na Mola subhanahu wa ta'ala. Tatu, ta'limu aljahili, kumfunza mjinga. Wale masahaba walikuwa hawajui, amefunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qarnu alhukmi bi'illatihi, lazima ufungamanisha. Qarna amefungamanisha, rabata. Sema qarnu alhukmi, kufungamanisha hukmu bi'illati, na sababu, sababu ya sababu ya ile hukmu lazima ufungamanishe hukmu na nini, na sababu ya kupitishwa ile hukmu au kukatazwa. Lazima uangalie vizuri sana. Tayib, babu qawli allahumma ighfir li inshit. Hawa wanasema hivi ni watu sio na adabu. Mwenyezi Mungu nisamehe ukitaka. Mu'tazila ndio anasema hivi. Kuna watu duniani ajabu ajabu. Ukitaka kunisamehe nisamehe, kama hutaki si basi. Ni maana yake hivyo. Yanazungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama mwenzake. Hii ni hatari. Kwa hivyo mlango huu ni mlango wa Allahumma ighfir li, kusema mtu ewe Mwenyezi Mungu nisamehe, inshita ukitaka. Yafaa kusema hivyo? La. Tayib. Fi sahih an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kama mtume sema, la yaqul ahadukum, asiseme mmoja wenu, Allahumma ighfir li in shita, ewe Mwenyezi Mungu nisamehe ukitaka. Allahumma arhamni in shita, ewe Mwenyezi Mungu nirehemu ukitaka. Lakini liyazima almas'alata, nakate maombi. Fa inna Allaha la mukriha lahu, Mwenyezi Mungu hakuna wa kumtenza nguvu. Yupo? Hakuna. Kwa hiyo sema Allah nipe, si ukitaka. Niondolee ukitaka, niondolee. Shafaa mzuri. Wali Muslim, na riwaya Muslim, wali yuadhima ragabata, na akuze kile ambacho anakipenda Mungu ampe. Usiombe maandazi na kifutio, omba kitu kikubwa. Na mimi nitaka maandazi tu. Sima nitaka kiwezekana hii dunia pia nipe nusu. Mwenyezi Mungu ni ghani subhanahu wa ta'ala, hawi maskini wala hapati madhara. Kwa hivyo wewe muombe kile unachokitaka subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wewe kuza lile ombi lako unapomwomba Mwenyezi Mungu. Fa inna Allaha la yata'adhamuhu shay a'tahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haliwi kubwa kwake yeye kitu atakachompa mja wake, hata iwe chochote. Akakupa dunia na nusu, si kubwa kwake, ni chake mwenyewe, ni chake mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sisi tunatakana tunapoomba tuombe mambo makubwa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam tuambia, tukiomba janna tuombe firdaus al-a'la, Allahumma adkhilni firdaus al-a'la, nitie firdaus. Sema basi nisalimishe na moto tu basi. Basi tekani basi singie motoni, tutafanya nini sasa? Na munasabatu hadha albab li kitabi at-tauhid, nini mafungamano ya mlango huu na kitabu tu lamma kana qawlu ilipokuwa tamkola Allahumma ghfir li inshit ayo Mwenyezi Mungu nisamehe ukitaka yadullu yatuonesha ala futuri ragabati uchovu wa mapenzi fatara ni uchovu mbona ya Allah anasikia uchovu sana hadha fallahu la yaftur safamizun aragabati ya yule mwenye kupenda nikani kwamba ni mtu mmoja akachoka sana katika kumomba Mwenyezi Mungu wa qillati al-ihtimami bil matlub na uchache wa kuipa maana ya kile anachokitaka haipi maana yani wataka lakini haipi umuhimu sana wal istighna' anillahi min nahi na kujitosheleza na Mwenyezi Mungu upande mwingine istighna ama man istighna ama yule alijitosheleza naam upande mwingine nahya bana janib wayushiru na natujulisha bi anna Allah kwa Mwenyezi Mungu Ta'ala tukuka qad yattaruhu shay'un ila fi'li ma yaf'alu qad yattaruhu shay'un ila fi'li ma yaf'alu huenda akailazimisha kitu katika tendo ambacho anachofanya akalazimisha mja wafi hadhaini almahdhuraini mudada katika mambo haya mawili yalokatazwa mahdhuraini mamnuaini almahdhur huwa almamnu قول هذا الكلام حذر وهذا القول حذر بمعنى ممنوع ممنوع هيتك كان لذا كويبو ناسب عقد هذا الباب إمي نسبيانا kuwekwa mlango fi kitabu tauhid katika kitabu cha tauhid bab qawli allahumma ila akhiri annahu la yajuz kwamba haifai inaharibu tauhid ya mtu fi sahihai sahihain liyazima almasafa liyujzima aikate kwa yaqini fi talabati katika kuomba kwake wa yuhaqqiqa timiza raqabatahu matakwa yake wa tayaqqan al-ijaba aw ana yaqini kwa Mungu atamuitikia ijaba ana talbiya ajabani labbani ajabani maana labbani wa ana yaqini kwa mimi namuomba Allah na Allah subhanahu wa ta'ala atanijibu la mukriha lahu ay la yattaruhu du'a'un wala ghayruhu ila fi'l shay la mukriha lahu hakuna wa kumtenza nguvu la yattaruhu du'a'un wala ghayru ila fi'li shay'in hakuna awezaye kumlazimisha katika maombi au mengineyo katika kutenda jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala nifanyie Allah nifanyie waliu'adhim ar-raghabata ikuze ombi lake lile bitashjidi Allah an yuliha yani yulihu fi talabi alhaja yani amsumbue Mwenyezi Mungu katika kuomba ile haja watu wamanili asema amtiriri yani maana takrir unamkariria mtu akikwambia mwambie nipe kitu nipe shilingi 10 kambea sina shilingi 10 nipe bwana mimi nimeona una shilingi 10 sina bwana nipe bwana hadha yulihu alaik sisi kule watu wasema akakutiriri sasa katika maombi nipe ona tayib ndio yulih fi talabi alhaja katika kuomba haja la ta'zamu shay'un ataa la yakburu haywi kubwa wala ya'suru alayhi wala hiwi nzito kitu chote atakachompa mja wake si kubwa wala si nzito المعنى الإجمالي للحديث ينهى صلى الله عليه وسلم أنا كتازة متومي صلى الله عليه وسلم عن تعليق طلب المغفرة عن تعليق طلب المغفرة كفنغمانيشا كله كتاكا كساميهوا تعليق معنى الربط كفنغمانيشا نكله كومبا مغفرة نكومبا رحمة من الله كتوم جنسما على مشيئة متاكو كفنغمانيشا نمتاكو يعني اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ما كوس ويأمرنا يوامرش أمتم بعزم الطلب وكاتك ويقيني ونبوم بما تكوياك دون التعليق بس أنا كفوغا مانيشا نكيتو تشوت بس هنا كفوغا مانيشا نكيتو تشوت ويعلل ذلك نايب السباب واتجي السباب بأن تعليق الطلب من الله على مشيئة حقيقة كفنغمانيشا نماوم بكتوكا نميزمو على المشيئة نمتاكو يشعر إن فنعمت أفهم بأن الله يثقله شيء ومميزمو كنا كيتو كيزيتو كواك من حوائج خلقك حاجة زاوى جواك أو يضطره شيء إلى قضايا أو كنا كيتو كينا مصنبوها يكتك كويتكيليزا جامبو كما ليلي وهذا خلاف الحق نعين كيمة وحق فإنه هو الغني يزمون يوم قاس الحميد من يكسكريوا الفعال لما يريد من يكتين ده أنا جو كتاك من يكتين ده أنا جتاك يزمون سبحانه وتعالى حشين ونكيت الله سبحانه وتعالى حشين ونكيت كما يشعر ذلك كما أنا بحس هاي ونكدوا بفطور العبد كوتوف ومجا في طلب كتك كومبا واستغنائه نكجي تشريزا كوك عن ربه نمولاك نلني كوسا كوبا سانا نكجي تشريزا الله وهو لا غنى له عن الله لا يهانا كجي تشريزا كتكامان من يزمو طرفة عين هتا ببس حتى كببس مرة موجة تفيد بس هويز كجي تشريزا لنا من يزمو سبحانه وتعالى ويس sio kwamba wewe unjitosheleze kwa mambo mengi au kwa masaa mengi hata uwezi. طيب النهي عن تعليق الطلب المطلوب من الله بمشيئته mkatazwa kufungamanisha maombi yanayotakana kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa matakwa yake. Wal amru bil itlaqi su'ali na tumeamrishwa kuatilia swali سؤال الله واتليا ما هم بيوم يزمونه دون التقييد بس أنا كفنا ما نسأنا كيتو با يزموني بهيكي نهيكي نهيكي نهيكي بس نبهيكي كسبب كذا ها سمع نبهيكي نهيكي نهيكي بس خلاص سفنا ما نسأنا كيتو بير تنزيه الله عما لا يرغب بكم تكاسا من يزموه تقبنا كل أنباته وكي أفتياني ناوه تقفاكي Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa sa'atu fadlihi na ukunjufu wa fadla ya Allah. Mwenyezi Mungu fadla zake ni kunjufu sana kubwa kweli kweli. Na asli ya fadla nini? Kalima tu fadla ha ziada hasan ha fadla hata katika nahwu ipo au sio? Ntabi fadla bana ziada ntabi. طيب اسمع وكمال غنى نوكمليه واكواسي من يزمو سبحانه وتعالى وكرمه وجوده نوكرمواك نوتواجيواك سبحانه وتعالى من يزمو سبحانه وتعالى قيب الله سبحانه وتعالى هو كيوي ما شرط وكتاك أكون نسامه نسامه ukitaka kunipa nipe, ukitaka kuninyima ninyime. Ni saburi fulani au ukosefu wa adabu haitakani kitu kama hicho. Mwambie mwanadamu hivi, kama atakunipa nipe utaki basi basi mwanadamu mwambie mwenzako. Lakini Mwenyezi Mungu la, makosa makubwa sana hayo mwanadamu kufanya kitu kama kile. Kwa hivyo Mu'tazila ndio wanaosema hivi, ya Allah in shita ghfirli, ukitaka kunisamehe nisamehe, na hawasemi arsuna hivi Ahlusunnah sema Mwenyezi Mungu nisame? Ala, moja kwa moja. Tayeb.